Segalanu karandapan, segalanu kealaman, estu kadar ipangiran, takdir ti Gusti Yang Widi. Sabar yang tahu kah ulah pondok pangharapan mihape buah kacinta omat kudu bisa ngaping lamun pareng datang lungsing najan cerik balilihan sigana nepi ka dieu lalakon cinta nu urang najan remai kuci mata inget kamangsa katukang geus ulah pipi kamelang ayeuna urang geus anggang geus ulah rek mika eling bisi tambah kering pikir ilayan ayeuna kuring rek indit ngubaran ye kanyeri kuring rek indit ngubaran ieu kanyeri.